मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 342वीं कक्षा, पांचवें अध्याय के तृतीय पाद में चल रहे हैं और इसमें 54 संख्या तक के सूत्र हो गए। आगे आतिशायिक प्रकरण चलेगा। कुछ पूछना है पीछे? चलो तो आगे ये जो सूत्र आ रहे हैं अतिशायने तमभिष्ठनौ, यहां से लेकर के और विन मतोर लुक, ये है 11 सूत्र हैं ये इस प्रकरण के। इनको अलग कर देना बिल्कुल। और इसका नाम रखा गया है आतिशायिक प्रकरण। इसमें शब्द जो सूत्र में आ रहा है वो है अतिशायन। अब यहां प्रश्न उठेगा कि शी धातु से हम जब ल्युट प्रत्यय करेंगे तो शयन शब्द बनता है, वृद्धि कैसे करेंगे? दूसरा फिर इसके अर्थ के विषय में भी विचार करना है, क्योंकि शी धातु जब अकेले आती है बिना किसी उपसर्ग के तब तो इसका अर्थ स्वप्न ही होता है, अर्थात सोना, शींग स्वप्ने, शेते शयाते शेरते, या शयन शब्द बोलेंगे तो। लेकिन उपसर्ग आने के बाद इसके अर्थ में अंतर आ जाता है। हमें यहां विचार करना है अति लगा करके क्या अर्थ निकलेगा। तो अति लगाने का अर्थ यहां ये नहीं बन जाता है कि कोई अधिक शयन करता है, अधिक सोता है। अभी ख्याति का ध्यान आ गया मुझे। तो अतिशयन का अर्थ यहां पर अधिक सोना नहीं है, अपितु प्रकर्ष, प्रकर्ष अर्थ में आएगा ये। दूसरा यह है कि जो दीर्घ हुआ है यहां पर, ये फिर निपातन से ही मानना होगा सूत्रकार के कथन के अनुसार, कोई सूत्र नहीं है इसके लिए अलग से, ठीक है ना। तो कोई पूछता है यदि कि दीर्घ कैसे हुआ, वृद्धि बोलेंगे वो दीर्घ क्या, क्योंकि वृद्धि ऐसा लगता है कि शी को पहले शयी कर लिया और फिर शायन। अब कोई यहां पर यूं कल्पना करने लगे कि हम पहले ऋणिच प्रत्यय कर लेंगे उसके बाद ल्युट करेंगे तो सोलाना अर्थ हो जाएगा फिर, है ना। तो वैसा अर्थ नहीं करना है। दीर्घ हुआ है यहां पर निपातन से। निपातन का तात्पर्य जब किसी अन्य सूत्र को न लगा करके सूत्र की संरचना में से ही किसी शब्द को हम उठाते हैं, जब इसे कहते हैं निपातन। ये ध्यान रखना, एक तो शब्द होता है निपात, जैसे चार प्रकार के शब्द हैं ना, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, और ये शब्द क्या है, निपातन। तो निपातन का अर्थ क्या हुआ कि निश्चित रूप से टपकना, पातन गिर जाना होता है ना, तो शब्द बना बनाया सूत्र में टपक पड़ा आकर के, बस यही निपातन है। तो दीर्घ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यहां पर इसका अर्थ बनेगा प्रकर्ष अर्थ। प्रकर्ष का तात्पर्य कि किसी के गुणों का आधिक्य, किसी गुण के विषय में उसकी अधिकता बताना कि ये गुण इसमें अधिक है। तो सूत्र देखते हैं, अतिशायने सप्तम एकवचनांतम तम विष्णव प्रथमा द्विवचनांतम। अब प्रकर्ष अर्थ ही लेना है तो अतिशायने अर्थे अर्थात प्रकर्षे अर्थे वर्तमानात प्रातिपदिकात स्वार्थे, क्योंकि जब प्रकृति में अर्थ वही ले लिया तो स्वार्थे तमप इष्ठन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, दो प्रत्यय यहां पर कहे गए हैं। इसमें एक हलादी प्रत्यय है और एक अजादी है, इनके विषय में नियम आगे आएंगे। तो यहां पर अतिशायन को अर्थात प्रकर्ष को हम दो प्रकार से देखते हैं। दो प्रकार इसलिए होते हैं कि कोई तीसरा बनेगा ही नहीं, अर्थात दो में से किसी एक के गुण को अधिक देखना बताना, अथवा बहुतों में से, क्योंकि दो से अधिक संख्या बहुत कही जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि तीन चार पांच, कुछ ही बोलोगे बहुत शब्द के अंतर्गत सभी आ गए। इसीलिए हम जब वचन बोलते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अकेले किसी के गुण की अधिकता बताई जा रही है तो ये ऐसे नहीं होता है। गुण की अधिकता जब बताई जाएगी तो किसी की अपेक्षा भी तो चाहिए, तो अपेक्षा एक और है पास में, उसके कारण से हो गई, और अन्य एक से अधिक हैं उनके कारण से हो गई। तो दो ही अवस्थाएं आएंगी, या तो दो में से एक को बताना अधिक रूप में, या बहुतों में से। तो अब यहां पर जब दो में से एक को अधिक बताएंगे उसका फिर आगे सूत्र और भी आ रहा है, अभी इसी को देखते हैं। इसने तो सभी ले लिए, चाहे वो दो में से एक को बताना हो या बहुतों में से एक को बताना हो, तो अगला सूत्र इसका अपवाद बन जाएगा। फिर इसको बचेगा केवल बहुतों में से एक को छांटना। जैसे आठ ही व्यक्ति हैं, बहुत सारे धनवान हैं, तो पहले एक सामान्य रूप से वाक्य कहा जाएगा कि सर्व इमे आढ्याः, ये जितने भी हैं हमारे पास में ये सब आढ्य हैं इस मोहल्ले में, इस नगर में। लेकिन एक उनमें ऐसा है जो अधिक धनवान है, तो अयम एषाम। अब एषाम में जो षष्ठी आ रही है, इसको पढ़ चुके हो तुम लोग दूसरे अध्याय में, तो किससे करेंगे षष्ठी? यतश्च निर्धारणम, निर्धारण करना है बहुतों में से। तो ईशाम अतिशयन आढ्य, ये अधिक रूप से आढ्य है, तो अब उसको कहा जाएगा आढ्य तमः। ऐसे ही सर्वे इमे दर्शनीयाः, अयम ईशाम अतिशयन दर्शनीयः, तो दर्शनीय तमः, सुंदरता की दृष्टि से। सर्व इमे सुकुमारा अयम एषाम अतिशयन सुकुमारा, ये सकुमार जो लिख दिया है ना इसमें, इसको संभाल लेना, सु सु लगेगा। तो अयम एषाम अतिशयन सुकुमारा इति सुकुमारतमः। ऐसे ही एक उदाहरण लिया पटु शब्द का। अब पटु शब्द और दर्शनीय, इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दर्शनीय शब्द का तात्पर्य हो गया जो देखने योग्य है अर्थात सुंदर है, लेकिन इसमें सुंदर रूप को कहने के लिए शब्द प्रयोग में नहीं आता है। दर्शनीय शब्द रूप वाले को कहा जाएगा, मेरी बात को समझना। दर्शनीय शब्द रूपवान को कहेंगे जो सुंदर है, सुंदरता से युक्त, और केवल सुंदर गुण को कहना हो तो दर्शनीय बोलेंगे नहीं बोलेंगे? समझ में आ गया ना इतना? अब पटु पे आ जाओ। पटु का अर्थ हो गया चतुरता से युक्त। तो चतुरता से युक्त, इसमें चतुरता को कहने के लिए जो पटु से हम पाटव शब्द बनाते हैं वो प्रयोग में आ जाता है। तो वो गुणवाचक यानी गुणवचन शब्द है। ये पटु शब्द है गुणवचन, और गुणवचन का अर्थ, क्योंकि आगे ये विषय आएगा इसलिए बता रहा हूं, गुणवचन का अर्थ होगा जिसने गुण को कहा है, जिसने गुण को कहा है। तो क्योंकि ये जो प्रत्यय है ना तमप और इष्ठन, इसमें एक हलादी है एक आजादी है, तो आगे नियम बताया जाएगा कि आजादी प्रत्यय गुण वचन से ही होते हैं। जो पहले गुण को कहा है जिसने, अब गुणवान को कहने लगा है। तो इसलिए इष्ठन के उदाहरण में इन्होंने गुणवचन शब्द को लिया, और तमप के उदाहरण में एक सामान्य शब्द ले लिया है ऐसे ही बस, दर्शनीय या आढ्य। अब आढ्य धनवान है, लेकिन धनवान कोई गुण थोड़ी है, धन तो द्रव्य है वैसे भी, तो इसलिए पटु शब्द लिया है कि सर्व इमे पटवः अयमेषाम अतिशयन पटुः। अब यहां बन जाएगा पटु शब्द से इष्ठन प्रत्यय किया गया, और इस प्रत्यय को करते समय आजादी गुणवचनादेव सूत्र का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आजादी प्रत्यय है ना ये, तो गुणवचन से ही होता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगला जो नियम है नियामक सूत्र, वो पिछले ही दो सूत्रों में घटेगा, इसमें और अगले वाले में, क्योंकि ये दो सूत्र क्रम से आएंगे पहले, और उसके बाद जो है तिंगष्ट को हटा दें अगर, दो सूत्र क्रम से आएंगे फिर ये नियम बताने वाला आ जाएगा तुरंत ही। तो हमें दो भाग कर देने हैं, तमप और तरप, इष्ठन और ईयसन, दो आजादी हैं दो हलादी हैं। हलादी के विषय में कुछ नहीं कहा है, आजादी के विषय में बता दिया, वहां नियम कर दिया, तो इसलिए यहां पर पटिष्ठ इत्यादि बनेंगे। लघु शब्द से लघिष्ठ, और गुरु शब्द से गरिष्ठ। ख्याति बताओ, गुरु शब्द से गरिष्ठ कैसे बनेगा? पहले विग्रह कैसे करेंगे? ख्याति कहाँ है? ये माइक बंद है इसका, चली गई लगता है, फिर नींद आ गई इसको। हाँ नहीं ऐसे नहीं, पहले सर्व इमे गुरवः, हाँ अयम एषाम अतिशयन गुरुः। अब यहाँ गुरु शब्द से इष्ठन ला करके अब क्या करेंगे? गुरु को घर आदेश कर देंगे। हाँ सूत्र कौन सा है? तो गुरु को आता है गर आदेश, क्योंकि इसी इन्हीं प्रत्ययों को लेकर के वहां भ संज्ञा के अधिकार में जहां से ये प्रारंभ होता है, वो पहला सूत्र कौन सा है जहां से ये प्रकरण प्रारंभ होता है इन प्रत्ययों को लेकर के? इन प्रत्ययों में सारे नहीं है, दो ही लिए गए हैं, कौन कौन से? इष्ठन और ईयसन। और वो सूत्र पहला आता है तुरिष्ठे मेयसु, यहां से प्रारंभ होता है, फिर आगे अनेकों सूत्रों तक ये इष्ठे मेयसु इसकी अनुवृत्ति चलती जाती है। तो वहां एक प्रत्यय अधिक भी है, दो तो ये आई गए इष्ठन और ईयसुन, एक कौन सा अधिक है उसमें? कौन सा अधिक है तुरिष्ठे मेयसु में? इमनिच, वो पीछे आ चुका है पृथ्वादिभ्य इमनिज वाह, एक वो ले लिया है, दो ये ले लिया है, इन तीन प्रत्ययों के पर रहते ये सारे कार्य आगे कहे गए हैं। तो वहीं पर प्रिय स्थिर सूत्र आता है, अनेकों शब्द हैं उसमें, फिर आदेश किए गए हैं सबके स्थान में अलग अलग। अन्य जितने भी शब्द हैं जैसे गुरु से, गुरु में तो हमने लगा लिया प्रिय स्थिर सूत्र, लेकिन पटु लघु आदि में तो वहां पर तुरिष्ठे में यह सूत्र के बाद वाला जो सूत्र है छोटा सा टेह, ये लगाना है, क्योंकि प्रिय स्थिर सूत्र देखें तो हम टेह का ही तो अपवाद बनेगा, वो तो केवल गुरु शब्द के उकार को हटा देता, तो क्या बनना चाहिए था? गुरिष्ठ। उसने गर आदेश कर दिया। चलो अब आगे देखो, तिंगश्च अधिकार क्या चल रहा है? न्याय प्रातिपदिकात, ये विजातीय द्रव्य कहां से आ गया? कहां घुस गया? ये नियंत और आबंत और प्रातिपदिकों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया तिंगंत, इसलिए सूत्र ये अलग से है। तिंगश्च तिंग पंचम में क्वचनांतम च अव्यपदम, पहला सूत्र ऐसा आया है अब तक ये चतुर्थ अध्याय से लेकर के जहां से हम चले थे कि तिंगंतों से ही प्रत्यय होते हैं, बड़ा विचित्र लगता है सुनने में। तो अतिशायने अर्थे अर्थात द्योत्ये तिंगंतादपि, तो क्या बोलेंगे हम? इष्ठन और तमप दोनों प्रत्ययों को लिया जाएगा। अब यहां एक प्रत्यय क्यों पकड़ा? क्योंकि आजादी प्रत्यय का नियम आगे आ रहा है, आजादी गुण वचना देव, तो क्रिया को तो गुण, क्रिया को तो गुण कहते नहीं है क्रिया को। अब देखो तुरंत ही दर्शन का विषय आ जाता है ऐसे क्षेत्रों में, क्रिया को गुण नहीं कहते, क्योंकि तीन पदार्थ बहुत प्रसिद्ध हैं दर्शनों की भाषा में, द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य ऐसा होता है जिसमें गुण भी होते हैं और कर्म भी होते हैं, यहां कर्म से तात्पर्य क्रिया का है, वहां पुण्य पुण्य में मत पहुंच जाना कि धर्म धर्म, यहां कर्म का अर्थ है क्रिया। तो द्रव्य तो उसे कहेंगे जिसमें गुण भी हो और कर्म भी हो, क्रिया गुणवत् असमवायी कारणम द्रव्य लक्षणम, तो क्रिया वाला और गुण वाला। अब रही बात की गुण, तो गुण गुण में गुण होता नहीं, गुण में क्रिया भी नहीं होती, और क्रिया क्रिया में भी गुण नहीं होता और क्रिया में क्रिया भी नहीं होती, और क्रिया स्वयं भी गुण नहीं है, इसलिए केवल तमप का उदाहरण दिया है। दोनों की अनुवृत्ति आने पर भी एक का ही संबंध जुड़ेगा। तो इस तरह से सर्वे इमे पचंती, ये बहुत सारे पाचक हैं हमारे पास में, पाचन क्रिया तो सभी करते हैं, लेकिन एक पाचक उसमें अधिक योग्य है, अयम ईशाम अतिशयन पचति। तो पचति के आगे यहां पर तमप प्रत्यय आ गया। अब जैसे हम अन्य प्रातिपदिकों में जो प्रक्रिया अपनाते हैं कि सुबंतों में से सुपों में से कोई प्रत्यय लाएंगे पहले, फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके निप्रत्यय करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप धातु लगा करके उसको हटाते हैं, वो यहां नहीं करना है कुछ भी। यहां पचति के आगे सु नहीं लाना है, पहले कोई भी नहीं लाना, बस सीधे तमप आ गया। तो शब्द बन गया पचति तम, बात तो अभी नहीं बनी। अब यहां पर एक अन्य सूत्र बैठा हुआ है, वो तुरंत ही लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय करने के लिए? आमु, आम, आम बचेगा उसका। किमेत किम एत तिंग अव्यय घात, यानी घ, किमेत तिंग अव्यय घात आमु, आमु अद्रव्य प्रकर्ष। तो द्रव्य का प्रकर्ष तो है नहीं यहां पर, क्रिया का प्रकर्ष है। तो वहां तिंग शब्द आ गया ना सूत्र में, किम एत तिंग अव्यय, नहीं तिंग से मतलब नहीं, घ, घ से तात्पर्य है वहां, क्योंकि इन प्रत्ययों की घ संज्ञा की गई है, तरप तमपौ घ, तरप की भी और तमप की भी, ठीक है ना। अब यहां अभी तरप तो आया ही नहीं है, केवल तमप ही आया है पीछे, तो वही तो ले पाएंगे हम, लेकिन इसी सूत्र को जब आगे ले जाएंगे हम अगले सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में, वहां से तरप को भी ग्रहण कर लेंगे फिर। तो ये तरप और तमप दोनों प्रत्यय जब तिंग से आगे आएंगे, तिंगंत से आगे, तो वहां पर इनके आगे आम और जुड़ेगा फिर, तो पचति तम आम, पचति तमाम। अब बन गया ये अव्यय, ऐसे ही प्रयोग में रहेगा बस। कृण में जंतः, ये कृत तो नहीं है लेकिन यहां पर इसको अव्यय फिर भी माना जाएगा। तो पचति तमाम, जलपति तमाम। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि ये अधिक पकाता है, कहेगा कर्ता को ही ये, क्योंकि पचति में लट लकार कर्तृवाच्य में आया हुआ है, कर्ता को ही कहेगा कि अयम पाचक यायम देवदत्त पचति तमाम, ये अधिक श्रेष्ठ पकाता है, अच्छी प्रकार से, सब में अन्य सब की दृष्टि से अच्छा पकाता है। अब अगला सूत्र, और ये अगला सूत्र और ये अतिशायन तम विष्णु, ये दोनों सूत्र मिलकर के ये पूरा विषय स्पष्ट होता है। तो द्विवचन विभज्योपदे तरबीयसनो, द्विवचन विभज्योपदे सप्तम एकवचनांतम तरबीयसनो प्रथमा द्विवचनांतम। द्विवचन, यहां द्विवचन का अर्थ वो नहीं है कि सु औ जस्म से औ ले लिया, अम औ शस्म से औट ले लिया, ऐसे नहीं। यहां द्विवचन का तात्पर्य है दो का वचन, षष्ठी तत्पुरुष समास, द्वयोर वचनम द्विवचनम, जहां दो का वचन कहना हो। दूसरा शब्द है विभज्य, तो विभज्य में कृत्य प्रत्यय है, निविभक्तुम योग्यम विभज्यम, जो विभाग करने योग्य है। अब ये दो प्रकार के शब्द हो गए यहां पर, द्विवचन और विभज्य। इनका द्वंद्व करने के बाद फिर उपपद शब्द के साथ में कर्मधारय समास करेंगे, अर्थात द्विवचन विभज्यम च अदह उपपदम। ये जो द्विवचन और विभज्य हैं, ये उपपद में रहने चाहिए वाक्य में, जब प्रयोग करेंगे तो समीप में विग्रह करते समय वहां भी स्पष्टता से बोलेंगे, उसके बाद ही प्रत्यय हो पाएगा ये तरब और ये सुन। जैसे पीछे हमने तमप और इष्ठन जब किया था तो वहां पर सर्व शब्द बोला गया था, सर्वे, यहां क्या बोला जाएगा, ऐसा शब्द उपपद में लाना है जो दो को कहता हो। तो सीधी सी बात है कि द्विवचन ही आएगा जिसमें जिसको भी लेंगे हम। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि द्विचन, द्विवचन का अर्थ हो गया द्व्यर्थे, विभज्ये च उपपदे, दोनों में से कोई भी एक, द्विवचन द्व्यर्थे विभज्ये पर उपपदे न्या प्रातिपदिकात् अतिशायने तमब इय सुनो तरब इय सुनो प्रत्ययो भवतः। अब ये बन गया पिछले सूत्र का अपवाद, अतिशायने तमभिष्टनौ का। उसने तो सामान्य रूप से सभी में अपना तमप और इष्ठन का विधान किया था, इसने उसमें से इनको छांट लिया अलग से, कि अगर दो में से एक को छांटा जा रहा है अथवा कोई विभज्य विभक्तुम योग्यम विभज्यम, कोई विभाग के योग्य शब्द साथ में प्रयुक्त किया जा रहा है, वहां द्विवचन से मतलब नहीं है, ये अलग है, विभज्य अलग है और द्विवचन अलग है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में अब होंगे तरब और यसुन, लेकिन तरब यसुन करते समय भी यहां पर भी वो नियम फिर लागू होना चाहिए, आजादी गुणवचना देव, ठीक है ना, क्योंकि आजादी प्रत्यय तो गुणवाचक से ही होते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले यहां पर देखेंगे हम द्विवचन वाला प्रकरण। तो द्विवचन का दिया है उदाहरण कि द्वौ इमौ आढ्यौ, ये दोनों व्यक्ति आढ्य हैं। यहां विभज्य शब्द में जो हमने अभी कहा था कि कृत्य प्रत्यय करते हैं, तो कृत्य प्रत्यय में तो यहां पर रिहलोर न्यत से न्यत होना चाहिए था, ठीक है ना, विभक्तुम योग्यम विभाज्य कहते हैं ना, विभाज्य भाज्य, लेकिन यहाँ पर सूत्रकार ने विभज्य पढ़ा है तो फिर वही शैली अपनाएंगे कि निपातन से यत प्रत्यय हो गया, नहीं तो यत का विधान तो अचो यत अजंतों से होता है, निपातन से ही माना जाएगा। और पीछे से यहां पर तिंगश्च की भी अनुवृत्ति ले लेते हैं तो तिंगंतों से भी साथ में जोड़ लेंगे, तिंगंतों से भी हो जाएगा और ज्ञा प्रातिपदिक से भी हो जाएगा। तो द्वौ इमौ आढ्यौ, ये दो व्यक्ति धनवान हैं और अयम अनयोः, तो अनयोः में तो षष्ठी उसी सूत्र से करेंगे ही, यतश्च निर्धारणम्। अयम अनयोः अतिशयेन आढ्यः, पीछे क्या कहा था कि सर्वे इमे आढ्याः, यहां कहा गया द्वौ इमौ आढ्यौ, बस ये अंतर हमेशा ध्यान रखना। षष्ठी दोनों स्थानों पर यतश्च निर्धारणम् से ही होगी विग्रह करते समय, तो आढ्य तरह सुकुमार तरह। अब लिया उदाहरण इयसुन का, तो इयसुन का उदाहरण लेते समय फिर वही बात ध्यान रखनी होगी, अजादी गुणवचना देव, तो पटु शब्द को ले आए कि द्वौ इमौ पटु, ये दोनों व्यक्ति पटु हैं चतुर हैं, लेकिन अयम अनयोः अतिशयेन पटुः, अब बनेगा पटीयान। तो पटीयान में पटु शब्द से इयसुन जब प्रत्यय किया जाएगा तो जैसे इष्ठन करते करने के बाद टेह सूत्र से टी भाग का लोप किया था, उसी प्रकार से इयसुन करके भी टी भाग का लोप कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, रह गया केवल पट हलंत, इयस मिला दो पटीयस। सिद्धियां बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं लग रही होगी, सब पीछे आ चुकी हैं, जैसे हम चेता आदि बनाते हैं ना, पीछे बनाया था आदगुण सूत्र में, वो अधेंगुणा में, आदगुणा में नहीं अधेंगुणा में, उसी प्रकार से यहां पर भी, क्योंकि वहां दीर्घ किससे किया था हमने, अत्वसंतस्य चाधातु हो, तो चेता में तो अत्वंत था वो और यहां है असंत, तो पहले दीर्घ कर लेंगे फिर उसके बाद नमागम करेंगे, जो भी प्रक्रिया है सारी उस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो हमें नकार दिखता है अंत में पटीयान, ये नकार किसका है, नुम का नकार है ये, और जो ईएस का सकार था वो तो चला गया, पद के अंत में सकार का लोप होता ही है। अब दिया उदाहरण विभज्य का, विभज्य में थोड़ा भ्रांति रहती है समझने में, इसको ढंग से समझ लो, कोई भ्रांति हो तो निकाल देना। देखो विभज्य का अर्थ हमने किया क्या था कि विभाग के योग्य, अब विभाग करना है तो विभाग के लिए भी हमें दो शब्द बोलने होंगे, तभी तो विभाग होता है, कम से कम, कम से कम दो का विभाग, विभाग के लिए दो तो चाहिए ना। अब दो चाहिए तो यहां पर हमने जैसे प्रयोग किया कि एक तो व्यक्ति ऐसे हैं जो मथुरा में रहते हैं, उन्हें कहा गया माथुर, मथुरा में रहने वाले, मथुरायाम जातः मथुरायाम भवः, कैसे ही बोल दो, पीछे अनेकों ये विषय आ चुके हैं इस प्रकार के। दूसरे कुछ हैं जो पाटलिपुत्र में रहते हैं, वहां पर पाटलिपुत्रक कहा गया उनको। अब दोनों हैं, दोनों धनवान वहां के रहने वाले हैं, दोनों धनवान, लेकिन मथुरा के रहने वाले जो हैं वो पाटलिपुत्र से अधिक धनवान हैं। अब पाटलिपुत्र के लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा कि हमें गरीब बताया जा रहा है मथुरा वालों की दृष्टि से, मथुरा वाले की छाती चौड़ी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते ही। तो ऐसा नहीं है यहां, तो जब उनको अधिक धनवान कहा गया तो देखो विभज्य शब्द यहां पर इनके विभाग के योग्य, और वो होना चाहिए उपपद में, जैसे पीछे था द्विवचन उपपद में, वो क्या था द्वौ इमौ आढ्यौ, ये हो गया उपपद में। यहां क्या है उपपद में के माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा। अब यहां जब वहां तो कहा हमने अयम अनयो हो, तो अनयो में षष्ठी की थी हमने यतश्च निर्धारणम से, लेकिन यहां जब बोला कि माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्य तराह, तो यहां तो षष्ठी नहीं कर रहे हैं, यहां तो फिर कौन सी भक्ति हो रही है, ये पंचमी हो रही है। तो देखो यथाष्ट निर्धारणम के आगे क्या सूत्र है, पंचमी विभक्ति। तो वहां यही तो तात्पर्य था कि विभक्त यदि विभाग आपने कर दिया है उस अवस्था में पंचमी होगी। तो यतश्च निर्धारणम का ये अपवाद बन गया पंचमी विभक्ति, क्योंकि निर्धारण तो यहां भी है। निर्धारण का तात्पर्य है छांटना, निश्चय करना, निर्धारण। तो पंचमी विभक्ति अपवाद बन जाता है यतश्च निर्धारणम का। उसने यहां पंचमी कर दी पाटलिपुत्र के भ्य में, तो माथुराह पाटलिपुत्र के भ्य आढ्य तरह। अब ये आढ्य तरह विशेषण किसका बनेगा, माथुराह इसका, तो तर प्रत्यय हो गया। अजय जी यहाँ उपपद कितना भाग है, ये माथुराह माथुराह पाटलिपुत्र के भ्य, यही तो है। विभाग करने के लिए हमें दोनों ही शब्द बोलने पड़ेंगे, अकेला हमने बोल दिया माथुराह तो बनेगी नहीं बात, किसी और को बताओ ना कि कहां से आप इनको अलग कर रहे हो, किन से विभक्त कर रहे हो, तो पाटलिपुत्र को भी बोलना होगा। पंचमी विभक्ति से पंचमी कर लेंगे वहां पर। अब थोड़ा अंतर यह दिखाई देगा इनमें कि जैसे वहां हमने जो विग्रह किया था, तो विग्रह करते समय विग्रह वाक्य में तप प्रत्यय नहीं था, बाद में था प्रत्यय। जैसे द्वौ इमौ आढ्यौ, यहां है प्रत्यय, यहां तो आढ्यौ बोला हमने सीधा। उसके बाद जैसे इति करके बोलते हैं ना, इति कर सकते हैं कि द्वौ इमौ आढ्यौ अयम अनयोः अतिशयेन आढ्य, थोड़ा लंबा वाक्य बन गया इति आढ्य तरह। यहां ऐसे नहीं हो रहा है, यहां क्या है, यहां पर विग्रह वाक्य अलग से नहीं है, कोई विग्रह वाक्य अलग से नहीं रखना है कि प्रत्यय बाद में दिखाएंगे हम, बस मन में ही हमने निश्चय कर लिया कि ये माथुर के लोग हैं, ये पाटलिपुत्रक हैं, लेकिन इन दोनों में ये दूसरे को बताने के लिए कि इन दोनों में ये अधिक धनवान है। तो विग्रह अलग से न करके सीधा एक वाक्य ही बन गया है पूरा प्रत्यय सहित, तो माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्य तरह। अगर इसको कोई और विस्तार करना भी है तो कर भी सकते हैं कि इमे माथुरा आढ्या, ठीक है वो भी आढ्य हैं, इमे पाटलिपुत्र पुत्र का आढ्या है, परम परम इमे माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य। अब फिर वही बात आ गई, वाक्य यही लाना पड़ेगा अंत में, आढ्य तरह, ये आढ्य तरह है। तो यहां पर भी विचार करके देखो कि प्रत्यय तो दोनों है, तरब भी है और ईयसुन भी है, तो ईयसुन जब करेंगे तो फिर वही शब्द का ध्यान रखना है हमें, गुणवचन लाएंगे तो वहां पटियांस। अब यहां कैसे करेंगे, माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य पटियांस, या अन्य कोई कहीं के भी बोल सकते हैं, तो ये इस तरह से प्रयोग में आएंगे। पटियान का ही बहुवचन पटियान, पटियांस पटियांस। अब आया नियम का सूत्र, अजादि गुणवचनादेव, अजादि प्रथमा द्विवचनांतम गुणवचनात् पंचम एकवचनांतम एव अव्यपदम। देखो संस्कृत में एव और हिंदी में जो इसका अनुवाद करते हैं ही, ये जब लगाते हैं तो वहां विचार ये करना है कि एव नियम के लिए होता है, निर्धारण के लिए होता है, लेकिन नियम किसका निकलता है, तो पहले हम इसी वाक्य पर विचार करेंगे संस्कृत में करते हुए। तो सूत्र का तो अर्थ पहले समझ लो, गुणवचन का बता ही दिया मैंने, गुणम उक्तवान इति गुणवचन, जिसने गुण को कहा है अब गुणवान को कहने लगा है। आजादी में जो है जो पीछे से जो प्रत्यय जो कह दिए गए हैं उन्हीं में से, क्योंकि द्विवचन सूत्र में भी है, प्रथमा का द्विवचन और प्रत्यय भी दो हैं पीछे, तो सीधा उन्हीं का ग्रहण होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। तो अजादी प्रत्ययौ अर्थात इष्ठन इयसुन प्रत्ययौ गुण वचनाद एव भवतः। एव कहां लग रहा है? गुण वचन शब्द के आगे। और इसी को अगर हम इधर रख दें अजादी एव गुण वचनात्, यू भी तो कह सकते हैं। संस्कृत में तो एव का अर्थ कहीं भी लगा दो, लेकिन हिंदी में अर्थ करते समय कोई भी शब्द किसी के साथ जुड़ जाता है, कोई क्रम का तो इसमें बंधन होता नहीं है। इंग्लिश इसमें संस्कृत में इंग्लिश में चलता है ये बंधन, और हिंदी में भी चलता है, यहां तो नहीं चलेगा ऐसा बंधन कोई भी। लेकिन यहां पर फिर व्याख्या के द्वारा पता लगता है कि एव का संबंध कहां जोड़ेंगे। तो यदि इसका अर्थ जैसे हमने किया था गुणवचना देव भवतः, तो क्या अर्थ निकला अब कि इष्ठन और इयसन जो प्रत्यय हैं आजादी, ये गुणवचन से ही होते हैं। गुणवचन क्या है? प्रकृति। इष्ठन इयसन क्या है? प्रत्यय। तो दो बातें विचार करने की हैं, प्रत्यय नियम बनाएं सूत्र में या कि प्रकृति नियम करें। अभी जो मैंने वाक्य बोला कि इष्ठन इयसुन गुण वचन से ही होते हैं, ये प्रत्यय नियम निकला या प्रकृति नियम निकला? प्रकृति नियम। प्रकृति नियम निकला, लेकिन मैंने बोला कि इष्ठन इयसुन गुण वचन से ही होते हैं, यानी कि ही शब्द एव शब्द प्रकृति के आगे बोला था। तो प्रकृति का नियम निकला तो क्या अर्थ होगा अब कि गुणवचन जो प्रकृति है, गुणवचन जो प्रकृति है क्या उससे, उससे क्या होगा? इष्ठन इयसुन होंगे और तरप तमप और ये तरप ये नहीं होंगे। फिर ध्यान रखना, तूने कहा था कि प्रकृति नियम निकला है, तो प्रकृति को बांध दिया ना हमने, प्रकृति को बांध दिया इष्ठन इयसुन के साथ में, कि यदि गुणवचन है प्रकृति तो केवल इष्ठन और इयसुन प्रत्यय ही उनके आगे आएंगे, यानी प्रकृति का नियम माना ये हमने। अब देखो विचार करना, ये बात यही नहीं सर्वत्र घटेगी कि जिस शब्द के साथ में एव शब्द बोलते हैं नियम ठीक उससे विपरीत होता है। अगर हमने गुणवचन के साथ में एव बोला तो आजादी का नियम निकलेगा प्रत्यय का, यदि आजादी के साथ एव बोल दिया अब प्रकृति का नियम बनेगा। तो इसलिए यहां पर यह प्रकृति का नियम नहीं है, प्रत्यय का नियम है। और प्रत्यय का नियम का तात्पर्य हो गया कि ये जो गुण वचन प्रत्यय हैं, ये जो इष्ठन इयसुन आजादी प्रत्यय हैं, इनको बांधा गया है नियम के अंतर्गत। क्या बांधा गया है? कि इनको यदि करना है आपको तो फिर गुणवचन से ही होंगे, लेकिन तरप तमप का कोई नियम नहीं है, वो गुणवचन से भी हो जाएंगे और जो गुणवचन प्रकृति नहीं है उससे भी हो जाएंगे। अब तो हुआ स्पष्ट, यानी ऐसा नहीं है कि पटु से हम तरप न कर पाए, पटु से तरप कर लेंगे, लेकिन इष्ठन और इयसुन, इष्ठन और इयसुन ये पीछे जो आढ़े आदि शब्द आए हैं इनसे नहीं कर सकते। तो प्रत्यय का ही तो नियम हुआ ना, प्रत्यय को एक नियम के अंतर्गत बांधा गया है कि इन प्रत्ययों को गुणवचन के ही आगे रखना है। सामान्य अन्य जो शब्द हैं द्रव्यवाचक सत्ववाचक उनके आगे नहीं रखना है। हो गया स्पष्ट? तो एव का प्रयोग जहां होता है निर्धारण ठीक उसके समीप में आए हुए अन्य शब्द के साथ में होता है। और सूत्र में एव लगाना भी इसीलिए पड़ा है, नहीं तो कोई कह सकता है कि एव की क्या आवश्यकता है। भाई जब आप सूत्र बना रहे हो और सूत्र जब निरर्थक होने लगता है तो नियम तो अपने आप ही निकल आएगा। निरर्थक इसलिए हो रहा है कि आपने कहा कि गुणवचन से आजादी प्रत्यय होते हैं, तो आजादी प्रत्यय पीछे कह तो दिए गए थे, वो तो उन्हीं सूत्रों से हो जाएंगे। वहां प्रकृति का कोई विशेषण तो लगाया नहीं गया था कि प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो गुण वचन प्रकृतियां भी सारी आ गई, हो गया ना सूत्र व्यर्थ। तो व्यर्थ होकर के नियम अपने आप ही निकल आएगा फिर, लेकिन अपने आप जो नियम निकलेगा तो वहां पर फिर हम एव का अध्याहार ही तो करेंगे। अब अध्याहार करते समय एव का प्रयोग हम आजादी के साथ भी कर सकते हैं, गुण वचन के साथ भी कर सकते हैं। तो सूत्रकार ने एव सूत्र में दिखा दिया गुण वचन के आगे रख करके कि देखो गुण वचन का ही, इन्हीं गुण वचन के ही आगे हमें एव रखना है प्रत्यय का नियम करने के लिए, कहीं प्रकृति का नियम न कर बैठे हम फिर एव का अध्याहार करके। इसलिए अच्छा जी, यदि प्रकृति का नियम होगा तो गुणवचन, प्रकृति का यदि नियम कर दिया हमने तो गुणवचन प्रकृतियों से तरप तमप नहीं हो सकते, क्योंकि नियम जिसके साथ में जुड़ जाता है उसकी सीमाएं बंध जाती हैं, रुक जाती हैं। यानी प्रत्यय को तो हमने छोड़ दिया खुला और प्रकृति को बांध दिया हमने, प्रकृति का नियम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति को खुला छोड़ना है हमें कि जिससे हम तरप तमप भी ले आए उनके आगे और इष्ठन ईयसन भी ले आए। प्रत्यय को बांध दिया हमने कि नहीं, ये जो प्रत्यय है ये गुण वचन से ही होंगे, अब ये अन्य प्रकृतियों से नहीं हो सकते। चलो यहां तक हो गया, ये विषय तो वैसे पूरा आ चुका है। अब थोड़ी सी और बातें साथ में जोड़ते हैं कि तुष छंदसी, तुह पंचम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम, त्री त्री का बनता है तुह, जैसे पितृ का पितुह, मातृ का मातुह, तो त्री जिसके अंत में है त्रंतात् प्रातिपदिकात्। छंदसी विषये अजादी प्रत्ययौ भवतः। अब क्यों कहना पड़ रहा है ये, क्योंकि नियम कर दिया था पीछे कि इष्ठन यसुन अन्य किसी प्रकृति से हो ही नहीं पाएंगे, इन्हें गुणवचन प्रकृति के अतिरिक्त प्रकृति से नहीं हो पाएंगे, लेकिन वेद में तो होता है ऐसा, तो सूत्र अलग से बनाया। अब यहां जो शब्द लिए हैं इन्होंने त्रंत यानी कि त्रि प्रत्यांत, त्रिन भी आ सकता है उसमें, त्रिच भी आ सकता है, ये गुणवचन नहीं है। जैसे पहला शब्द है इसमें कर्त्री, दूसरा शब्द है दोग्धरी, ठीक है, ये गुणवचन नहीं है, ये तो सत्ववाचक हो गए ना, कर्त्री माने करने वाला और दोग्धरी का अर्थ है दोहने वाला, तो दोहने वाला ग्वाला या दोहने वाली गौ, कौन है दोहने वाला बताओ, ग्वाला, गाय नहीं है, नहीं, गाय को दोहने वाला है। ये क्यों बोल रहे हो, देखो दो धातु का अर्थ करो पहले, दोह प्रपूरणे, वो बाल्टी नहीं भर रही है क्या, गाय बाल्टी नहीं भर रही है, प्रपूरण नहीं कर रही है बाल्टी पात्र का, गिलास में लोटे में बाल्टी में कहीं दूध निकालेंगे तो उसको नहीं भर रही है वो, दोने वाला धोता भी तो है गुरुजी, अगर वो दूध ना दे तो, अगर वो दूध ना दे तो भर लेगा ग्वाला बाल्टी को, ग्वाला आता है गाय के द्वारा बाल्टी भरता तो है। देखो नहीं नहीं दोनों में ही चलता है, दोनों कर रहे हैं, देखो दोनों की सहायता है, अकेले गाय भी बाल्टी को नहीं भर पाएगी और अकेले ग्वाला भी अगर गाय के नीचे दूध नहीं है या समाप्त हो गया तब भी बाल्टी नहीं भरेगी, तो दोनों की सहायता चाहिए, इसलिए दोग्धरी का प्रयोग दोनों के लिए हो जाता है, यहां गाय के लिए ही होने जा रहा है इसलिए मैंने बोला था। तो पहले कर्त्री को देख लो, तो कर्त्री से हमने बनाया करिष्ठ, अब यहां क्या होगा, देखो कर्त्री और आगे इष्ठन, अब यहां विग्रह करना है तो वैसे ही कर लेना कि सर्व इमे क्या बोलेंगे, कर्तारह, कर्ता कर्तारु, कर्तारह अयम एषाम अतिशयेन कर्ता इति करिष्ठः। तो कर्त्री के आगे इष्ठन लाएंगे तो अब यहां क्या करेंगे, अब बताओ कहां जाएंगे हम, अरे वहीं जाएंगे जहां भ संज्ञा के प्रकरण में सबसे पहला सूत्र बताया था मैंने इस प्रकरण को लेने के लिए, कौन सा बताया था, तुरिष्ठे मेयस्सु, यही है त्री, त्री का बना तुहु। देखो वहां भी तुहु है, जैसे यहां है तुष्ठंदसी, तो तुहु यानी कि त्री का ऊपर से लोभ की अनुवृत्ति आ रही है। इष्ठन इमनिच इयसुन के पर रहते लोभ हो जाता है, त्री को हटा दो तो कर्त्री में त्री हट गया, तो क्या बचा, कर, बस करिष्ठ। अब दो घ्री पे आ जाओ, देखो है दो ही ऐसी धेनु, धेनु है ये, यानी ये धेनु कैसी है कि ये दो धेनु हैं हमारे पास में, लेकिन ये धेनु ऐसी है जो बाल्टी को अधिक भर देती है अधिक दूध देने वाली है। तो दोग्धरी शब्द यहां पर है, दोग्धरी कैसे बनाएंगे, दो धातु त्रिश प्रत्यय, दादेर धातुर घ ये लगाएंगे, झषस तथोर धोध लगाएंगे, झलाम जश झशी लगाएंगे, गुण आदि करके बन जाएगा दोग्धरी। अब उसके आगे हमने किया, क्योंकि दो में से विभाग किया है ना, द्विवचन विभज्य पदे, तो वहां पर ईयसुन प्रत्यय किया, और ईयसुन करने के बाद यहां भी हमें त्रि को हटाना है, तो रिष्ठे मेयस्सु। तो जब त्रि को हटाया हमने, त्रि क्या है, ध्री जो है यहां पर दोग्धरी, इस त्रि को हटा दिया, ध्री को हटा दिया। अब ध्री जिस कारण से, जिस इसके कारण से जो और कार्य हुए हैं, ध्री के कारण से यानी त्रिच के कारण से जो और कार्य धातु में हुए हैं वो भी सारे हट गए, क्योंकि निमित्त पाए नैमित्तिकस्याप्यपायः, नैमित्तिक भी हट गए। तो नैमित्तिक क्या थे भाई, घ हुआ था दादेर धातुर घ है ना, फिर उसको झलाम जश झटी से गकार किया था, सब हटा दो, पूर्व अवस्था में आ जाओ, दो हो बस, गुण ही मात्र रह गया। अब गुण तो प्रत्यय कारण से हो चुका था पहले ही, तो दो हो और ईयस, दो ही यस स्त्रीलिंग में, फिर उगितश्च दो ही असी धेनु। चलो आगे, प्रशस्यस्य श्रह, प्रशस्यस्य षष्ठी वचनांतम, श्रह प्रथमैक वचनांतम। अब यहां से आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये प्रशस्यस्य श्रह ज्य च वृद्धस्य च अंतिक बाढ़ और ये वाल्प, ये सारे जो सूत्र हैं इनमें अनवृत्ति जो पीछे से आ रही है आजादी शब्द की प्रथमांत, ये सप्तमी में बदल जाएगी, ठीक है ना। आगे के जो सारे सूत्र हैं ये तरप और तमप से संबद्ध नहीं है, अब केवल इष्ठन और ईयसुन से, वो हाँ इष्ठन और ईयसुन से संबद्ध हैं आजादी प्रत्ययों से, तो आजादी को बदल देंगे सप्तमी में। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि अजाद्यो प्रत्ययो परतः प्रशस्यस्य स्थाने श्रह आदेशो भवति। अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि जब आपने नियम कर दिया कि अजादी प्रत्यय गुणवचन से ही होते हैं, तो आप तो अपने नियम का भंग स्वयं ही करने लगे, तो पाणिनि पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि पाणिनि तो व्याकरण के नियमों को बता रहे हैं। तो एक तो उन्होंने नियम बता दिया कि आजादी प्रत्यय गुणवचन से ही होते हैं, और नियम बताएंगे वो सूत्रों के ही द्वारा, तो उसको नियम का उल्लंघन नहीं कहेंगे, अभी तो ये कहा जाएगा कि एक और भी नियम बता रहे हैं कि कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो गुणवचन न होते हुए भी उनके आगे आजादी प्रत्यय आ जाते हैं, क्योंकि प्रशस्य शब्द गुणवचन नहीं है, आगे वृद्ध आएगा वो भी गुणवचन नहीं है, ठीक है ना, युव अल्प आदि ये आएंगे, अंतिक बाद ये भी गुणवचन नहीं है, लेकिन आजादी प्रत्यय परे रहते जब इनके स्थान में कोई ना कोई आदेश किया जा रहा है और आजादी प्रत्यय हम लाए नहीं, तो सूत्र व्यर्थ होने लगेंगे ये। तो इसको क्या कहा जाएगा, विधान सामर्थ्य, विधान सामर्थ्य से गुणवचन न होते हुए भी इनके आगे ये प्रत्यय आजादी आ जाएंगे। तो इस तरह से अब यहां उदाहरण जो बनेगा दो, उसमें इष्ठन का भी ले लेंगे और ईयसुन का भी ले लेंगे। तो सर्वे में प्रशस्या, ये सभी लोग कैसे हैं, प्रशंसनीय हैं, लेकिन अयम ईशाम अतिशय न प्रशस्या। सिद्धियां ध्यान करते समय ध्यान रखना है सदा कि हमें उस प्रकरण को भी ध्यान में रखना है, तुरिष्ठे में यसु वाला भ संज्ञा का जो प्रकरण है उसको साथ में रखते हुए। तो वहां पर जब श्र से आगे प्रशस्य के आगे स्थान में तो श्र आदेश हो ही गया, लेकिन भ संज्ञा होकर के यस्य टीचर प्राप्त होने लगता है। तो वहां पर फिर प्रकृति भाव वाले जो सूत्र हैं, प्रकृति काच एक आच, एक अच वाला यदि कोई हो तो फिर लोप की प्रक्रिया यस्य टीचर आदि से नहीं होती। तो श्र का श्र ही रहा, आगे इष्ठन है, गुण कर दो श्रेष्ठ, ठीक है ना। दूसरा बनेगा फिर ईयसुन प्रत्यय करेंगे, तो ईयसुन प्रत्यय करेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही है, श्र का आकार का लोप तो हुआ नहीं, प्रकृति भाव हो गया और गुण कर दो तो श्रेयस। श्रेयस का फिर प्रथमा के एकवचन में श्रेयान हो गया। चलो आगे जी अच्छा, अब यहां पर योग भाग जो किया है पाणिनि ने, एक ही बार में कह सकते थे प्रशस्यस्य शरद ज्यऊ कह सकते थे नहीं, लेकिन सूत्र अलग से बनाया क्योंकि जिया की अनुवृत्ति आगे ले जानी है। तो जिया लुप्त प्रथमांत निर्देश च्याव्यपदम, प्रशस्य शब्द से स्थाने जिया आदेशोपि भवति अजाद्योः प्रत्ययोः परतः, अर्थ वही रहेगा क्योंकि शब्द तो वही है ना, प्रशस्य शब्द ही है जो अर्थ श्रेष्ठ और श्रेयान का है, वही अर्थ ज्येष्ठ और ज्यायान का होगा। अभी तक यही बात सामने आई है, लेकिन अगला सूत्र पढ़ोगे तो ये भ्रांति भी हट जाएगी, फिर ये मिथ भी टूट जाएगा कि दोनों का एक ही अर्थ है। समझ आ गया, मैंने क्या बोला था अभी कि जो अर्थ श्रेष्ठ और श्रेयान का है वही अर्थ ज्येष्ठ और ज्यायान का है, लेकिन जब अगला सूत्र पढ़ोगे तो ज्येष्ठ और ज्यायान का कुछ और ही अर्थ आएगा, आएगा ना। तो ये तो बन गया ज्येष्ठ शब्द, ज्यायान कैसे बनेगा ये ख्याति बताई गई। ज्यायान में ज्य और ईयस तो एकाच होने से प्रकृति भाव हो गया, तो फिर गुण का सूत्र आ रहा है आद गुण, क्या समाधान होगा गुरुजी? तो वही सूत्र दे दिया है पाणिनि ने कि ज्यात आत ईयसह, ज्यात ज्या से उत्तर, ईयस में षष्ठी है, ईयस के स्थान में आत आकार हो जाता है, तो अलोन्ते से लगाएं, क्या करें ख्याति अलोन्ते से लगेगा, क्या हुआ बोला करो, नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आया, नहीं याद है ऐसे बताओ। गुरुजी किम तस्माद् इत्युत्तरस्य आदेह परस्य, हाँ तो आदेह परस्य लगाएंगे, तो आदेह परस्य में से ईयस के ई कार को होगा, सकार को नहीं है, तो आयस बन गया, जिय आयस अकह स्वर्ण दीर्घ ज्यायस ज्यायान। अब अगले सूत्र पर आ जाओ, वृद्धस्य च वृद्धस्य षष्ठी क्वचनान्तम च व्यपदम, अब पीछे से जिया की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो वृद्ध शब्द से जिया आदेशो भवति अजाद्यो प्रत्ययो परतः, तो जैसे पीछे ज्येष्ठ का अर्थ था प्रशंसनीय, यहां ज्येष्ठ का अर्थ हो जाएगा आयु में बड़ा, कितना अंतर आ गया, ऐसे ही ज्यायान, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न यहां उठ खड़ा होगा कि आपने वृद्ध शब्द से बनाया ज्येष्ठ और ज्यायान, लेकिन भ संज्ञा के अधिकार में सूत्र आ चुका है प्रिय स्थिर स्फिर, उसी सूत्र के अंतर्गत वृद्ध शब्द है कि नहीं है, वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदार काणाम, तो वृद्ध आ गया, आदेशों में आ रहा है वहां वर्ष वृद्ध के स्थान पर वर्ष आदेश, प्रत्यय कौन से परे रहते इष्ठन ईयसुन और इमनिच आदि, तो इष्ठन ये सुन की बात हो रही है, तो वहां तो वर्ष आदेश हो जाना चाहिए, और वर्ष आदेश करके तो फिर वर्षिष्ठ वर्षीयान ये बने, ये ज्येष्ठ ज्यायान कैसे बन गए, तो फिर वही उत्तर आएगा विधान सामर्थ्य। वहां विधान किया जा रहा है वृद्ध के स्थान पर वर्ष आदेश, वो भी कर लेना है। यहां विधान किया जा रहा है वृद्ध के स्थान पर ज्य आदेश, ये भी कर लेना है। तो दोनों बनते हैं, वर्षिष्ठ भी ज्येष्ठ भी, वर्षीयान भी ज्यायान भी। आगे अंतिक बाढ़योर नेद साधु, अंतिक बाढ़योर षष्ठी द्विवचनांतम, नेद साधु प्रथम द्विवचनांतम। अंतिक बाढ़ इत्येतयो स्थाने अजाद्योः प्रत्ययोः परतः नेद साध इत्येतो आदेशो भवतः यथासंख्यम, यहां यथासंख्य हो जाएगा। अंतिक के स्थान पर नेद, बाढ़ के स्थान पर साध। बाढ़ होता है क्रिया का विशेषण, ठीक है ना, तो बाढ़ जब बोलेंगे तो क्रिया का प्रयोग करेंगे। अंतिक तो समीप अर्थ का वाचक होता है, ये बनेगा विशेषण। जैसे सर्वाणि इमानी अंतिकानी, ये सारी वस्तुएं सारे पदार्थ बहुत निकट हैं, लेकिन अयम एषाम या इदम एषाम अतिशयन अंतिकम, ये अधिक निकट है ये वस्तु। तो अंतिक के स्थान पर नेद टीभाग का लोप कर देना, क्योंकि ये एकाच नहीं है, यहां प्रकृति काच मत लगाना। तो नेदिष्ठम, ऐसे ही उभे इमे अंतिके इदम अनयोः अतिशयन अंतिकम नेदीयः। अब बाढ़ जब बोलेंगे तो क्रिया के साथ में बोलेंगे कि ये सारे के सारे व्यक्ति बहुत ठीक से पढ़ रहे हैं। सर्वे इमे बाढ़ अधीयते, बाढ़ का मतलब साधु, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं। लेकिन अयम ईशाम अतिशयन बाढ़ अधीते, ये एक इसमें ऐसा है जो और अधिक अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है। तो क्या कहा जाएगा, यहां पर बाढ़ शब्द के स्थान पर आदेश कर दिया गया साध, फिर यह सेतीच लगा करके साधिष्ठ। तो साधिष्ठम के साथ में क्या बोलेंगे, अयम साधिष्ठम अधीते, क्रिया का ही रहेगा विशेषण। उभौ इमौ बाढ़ अधियाते अयम अनयोः अतिशयन बाढ़ अधीते। तो साधियः बोल करके ये अध्ययन करने वाले का विशेषण मत बना लेना। अयम देवदत्तः साधियो अधीते, क्रिया का ही रहेगा विशेषण, ये अधिक अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है। आगे विन मतोर लोक, क्योंकि ये जो इन्होंने नीचे अर्थ दिया है ना हिंदी में, ये भ्रांति कर सकता है तुम लोगों को कि नेदिष्ठम का तो ठीक है सबसे अधिक समीप, ये तो बन गया विशेषण किसी वस्तु का, नेदिष्ठम ने दिया, लेकिन साधिष्ठम का जो अर्थ कर दिया है ना कि सबसे अधिक अच्छा, ये गलत है थोड़ा। ये स्पष्ट कर लो इसको कि सबसे अधिक अच्छे से या अच्छी प्रकार से, क्योंकि क्रिया के विशेषण में हिंदी में हम लोग से लगा देते हैं, धीरे से, जोर से, ऊंचे से, नीचे से, ऐसे बोलते हैं ना से करके, तो अच्छे से। युवाल्पयोः कर्णतरस्याम, युवाल्पयोः षष्ठी द्विवचनांतम, कर्ण प्रथमैक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम्येक वचनांतम। इन सब शब्दों में वो ध्यान रखना कि अजादि गुणवचनादेव नियम नहीं लग पाएगा विधान सामर्थ्य से। तो युव अल्प, युवन अल्प इत्येतयोः स्थाने विकल्पेन कन आदेशो भवति। अजाद्योः प्रत्ययोः परतः, नियम वही है अजादि प्रत्यय के परे रहते। तो ये सभी युवा हैं, सभी कम आयु के हैं, सर्व इमे युवानः, एक छोटा सा बच्चा है। अयम ईशाम अतिशयन युवा, तुम सब लोगों में इयम ईशाम कौन ख्याति, अतिशयन अतिशयन युवती ही है, ये सब छोटी है। तो कनीयसी स्त्रीलिंग में कनियासी, पुल्लिंग में कनियान, तो युव के स्थान पर भी कन आदेश, ये कन हलंत है, यह सीधी चलगाने की आवश्यकता नहीं है बाद में, और अल्प के स्थान में भी, ठीक है ना, युवन के स्थान में भी, और दूसरा अन्यत्र श्याम कहा गया है, विकल्प है, तो जिस पक्ष में हम ये आदेश नहीं करेंगे उस पक्ष में युवन शब्द ही रहेगा, तो युवन में अब क्या करेंगे, इष्ठन या इयसुन आगे लाएंगे जब, तो यहां कौन सा नियम काम करेगा, स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुत्राणाम यणादि परम, यण जिसके आदि में है उतना भाग पूरे का पूरा अंत तक उसको तो हटा देंगे, उसका लोप कर देंगे, अनादि परम पूर्वस्य च गुणः, अब जो पीछे बचेगा उसका हटा करके, जैसे युवन में से यण कहां पर है, वकार, अब वकार से लेकर के अंत का सारा भाग ले लो, वन, युवन में वन, वन का तो कर दो लोप, अब रह गया यू, पूर्वस्य च गुणः, इसको गुण कर दो यो, अब आदेश यव, यवी यस, तो यविष्ठ और यवीयान, कन करेंगे तो कोई बात ही नहीं, कनिष्ठ कनीयान, ऐसे ही अल्प शब्द के स्थान में भी कन आदेश, तो अल्प शब्द में कन आदेश करेंगे तो वहां पर भी कनिष्ठ कनीयान, वहां यसिति चलग जाएगा, और जब स्वयं अल्प शब्द रहेगा तो अल्पिष्ठ अल्पीयान, हो गया। एक सूत्र और रह गया इसी प्रकरण का, इसको भी ले लेते हैं, विन मतोर लुक, विन मतो षष्ठी द्विवचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम, विन प्रत्यय है पीछे आ चुका है ये, तो विनह मतुपश्च लुक भवति अजाद्यो हो प्रत्यय हो परतः, विन्नंत और मतुबंत से जब ये प्रत्यय किए जाएंगे इष्ठन और इयसुन, तो उस अवस्था में विन का भी लोप हो जाएगा और इष्ठन उसका मतुप का भी लोप हो जाएगा, तो पहले विन्नंत का उदाहरण दिया है, पीछे आया था ना अस्माया मेधा सृजो विनिः, सृज शब्द से, तो सर्वै मे सृग्विणः, ये सभी के सभी लोग माला पहने हुए हैं, अयमेषाम अतिशयन सृग्वी, एक के गले में दो मालाएं हैं या अधिक हैं, उसे कहा जाएगा सृजिष्ठः। अब क्या हुआ, शब्द है हमारे पास में सृग्विन, सृग्विन में से विन हटा दिया, विन के कारण से जो जकार को गकार हुआ था वो भी बदल गया, रह गया सृज इष्ठः सृजिष्ठः, ये सुन करेंगे तो सृजीयान, ऐसे ही मतुप का, सर्वय में त्वग बनता है, ये सभी त्वचा वाले हैं, अयम ईशाम अतिशय ने त्वगवान, इसका क्या अर्थ हुआ, इसके डबल डबल त्वचा है। यहां तात्पर्य है कि त्वचा अधिक मोटी है या श्रेष्ठ है किसी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये मतुप का पीछे बताया था ना प्रकरण कि मतुप कहां कहां आया करता है, भूमा नहीं भूम, भूमा लिखा है चिरकाशिका में, भूमा क्यों लिखेगा, भूम तूने कहा भूमा जी, नहीं नहीं भूम निंदा प्रशंसासु, भूमन शब्द है ना, भूमन तो समास करेंगे तो नकारी तो हटाएंगे, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति शायने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः। इमनिष प्रत्यांत है ना भूमन, तो इस तरह से यहां प्रशस्य अर्थ में ले सकते हैं, इसकी त्वचा अधिक प्रशंसनीय है तो त्वचिष्ठः, ऐसे ही उभौ इमौ त्वग्वन्तौ अयम अनयोः अतिशयेन त्वग्वान्, तो मतुप को हटा दो त्वच रह गया त्वचिष्ठः त्वचीयान्, बस यहां तक ये प्रकरण पूरा हो गया, ये आतिशायिक प्रकरणम समाप्तम, बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि।